Eggball sleepless in mind with my homie Nyongers in the house. Aha! Come on. We on care, bukan pura-pura cari gara-gara. Hidup kacau itu kacau rambut cara. Dari Holland bawa pisang ampun kase. Kalau si nanti dia tak kas mampu sopi oleh. Lato cocok pola bubar biada. Orang dengar sound paling sadap. Mari cari joko satu bar dapat pukul. Kalau tahu kato orang paling unggul. Tersalah yang naik dong para buang. Bangsa lain Melanesia anggap buang. Kompataria bebas di jalan sama larang. Mau kacau bangku tumbuk anggap barang. Biar masa kurang, tetap baku tumbuh. Kita lain bangsa, tapi asas rumpung. Hosa kaseng, hosa hasa hasa. Sama-sama ale rasa, beta rasa. Anak maluku paling batu, kalau baku dapat pelek. Khusus paling tanpa, tapi biar sapa. Jangan coba goreng, katong kawan. Baku tongkan bahaya, paling rawan. Hey, jangan anak maluku nyali. Sapa jual jawab, akan kembali. Beta sugila. Combat, straten, leven erger dan de context. Fuck alles wat je zegt, wil je rennen dan komen we erger. Nergens vind je twee van zulke gekke crazy gasten lastig. Verzachten de klappen met kussens, kussen je moeder, het is prachtig. Lachen met je zusjes, lippen smachten naar billen. Drinken een dikke whisky terwijl we spitten. De kinderen staan aan top, ik vond het ook. Doe lang poekie aan, niet zo'n bahasa, pata pata. Dit als in pussy, dit is gelden zonder reden. Wat ik wil is je pussy. We killen lalu in jouw zie, hoesie, geen stress, brother. Zing aan de young limit, kila daar ik aan toe, niet als booming. Tai, ai, we flip it. Kick it, trip it, we don't give a fuck. This is the man, the better than hoes. Growing dicks while we lick tricks. Foes don't want nothing to do with this. This is grown man business. Fuck with dumb shit, Bobo. Gieren slechts, drinken whiskey en een beetje vallen. Maar niet zozeer leven als een glade. Nonker, eggball, geef je sublieme baders. Eet een pussy als we honger hebben in tijden van Marlo. I don't give a fuck, nigga, this is me. Motherfucker, this is Ado. Beta sugila. Ose sugila. Eggball sugila. Yeah. Dit is gekke werk, stel dat op een beat. Eggball geeft geen ene moer en ik kom ooit niet. Yo, bahasa sugila, kayak bajingan putus sekolah. Bisa marah, mulus, seng, pambera. When you look at the frame, who's to blame? No cares, coming through with sparks and flames. Sapa mau larang katong, rapper yeah. Bagini. It's an outrage, we're coming better. Oh, check it, yo. Nyong care, crazy hip-hop shit. Baku nama Eggball, katong perkosa beat. Sama orang lip, kita tumbak mulut, rapper man. Dengar kata-kata yang luar biasa. Kata maki aja otak miring. Tapi masih jalan rata jalan salah sangka bro. Damn it strong. We get it on. Always, all day, every day nigga. Yeah. And this is the end. Eggball and Yonkers in the house. Yeah. Red Names is in the house. Yeah. Bunchy Cruz in the house. Planets in the house, Pluto, Uranus, Saturnus in the house. Yeah, fuck you all. Yeah, peace. Fuck you all.